रंग भरे प्यारे अल्फाजों में, आ प्यार के रंग भरे प्यारे अल्फाजों में, यूं सुने हम दिल की बातें, यूं सुने हम दिल की बातें, अपनी आवाजों में ले दो